zdrowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 czerwca, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Rząd szykuje się na możliwy napływ migrantów z Białorusi i wzmacnia granice. Francja w ogniu, to już trzecia noc zamieszek. Od dziś do końca wakacji na stacjach Orlenu można tankować paliwo w niższej cenie. Rząd szykuje się na możliwy napływ migrantów z Białorusi, dlatego jak powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, polskie służby podejmują kolejne działania zapewniające Polsce bezpieczeństwo. Gość Salonu Politycznego Trójki podkreślił, że rząd musi wziąć pod uwagę najczarniejszy scenariusz i dlatego wzmocni siły chroniące granice na Podlasiu. Jeżeli kilka tysięcy ludzi, którzy walczyli pod Bachmutem, którzy mają krew na rękach, którzy obeznani są z bronią, którzy są zdeterminowani, którzy często w ogromnej większości mieli wyroki, którzy są najemnikami, pojawi się nieopodal polskiej granicy w kraju, który prowadzi wojnę hybrydową wobec Polski, wysyłając na granicę nielegalnych migrantów, to możemy sobie wyobrazić, że oni zostaną użyci do celów niecnych, do różnych prowokacji albo do na przykład wzmożenia tej wojny hybrydowej. Jak dodał wiceminister, na razie nie ma potrzeby, żeby wprowadzać stan wyjątkowy na granicy. Bezpieczna Polska to armia wyposażona w najnowszy sprzęt. W ramach wzmocnienia obrony powietrznej do Polski trafi 48 wyrzutni Patriot, na co zgodę wydał już amerykański Departament Stanu. Wcześniej otrzymaliśmy zgodę na zakup czołgów Abrams, a wkrótce polskie lotnictwo zasilą samoloty F-35. Mówił w radiowej jedynce wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Ja też cały czas zastanawiam się, gdzie bylibyśmy, jeżeli chodzi o te relacje, chociażby z Amerykanami, jeżeli chodzi o samoloty F-35, gdyby minister obrony narodowej w roku 2011 przystąpił do programu F-35. My wtedy nie przystąpiliśmy. Dzisiaj musimy czekać w kolejce, ale cieszy fakt, że już w przyszłym roku F-35 wchodzą na wyposażenie polskiego wojska. Decyzję w sprawie zakupu baterii Patriot musi jeszcze zatwierdzić kongres. Szwedzka policja prowadzi śledztwo na promie Stena Spirit, z którego wczoraj wypadł za burtę 7-letni chłopiec, a za nim skoczyła jego matka. Polacy zostali odnalezieni i przetransportowani do szpitala w Karlskronie. Na razie nie ma informacji, w jakim są stanie. W akcji poszukiwawczej brały udział służby ratownicze ze Szwecji oraz Polski, a także okręty NATO. Francja w ogniu, to już trzecia noc zamieszek. 249 policjantów i żandarmów zostało rannych podczas burt, które ogarnęły tej nocy obrzeża setek miast. Trwa liczenie strat po fali przemocy i wandalizmu. Zmobilizowano 40 tysięcy funkcjonariuszy do tłumienia rozruchów, ale ta liczba okazała się niewystarczająca. Z Paryża Stefan Folzer. Resort Spraw Wewnętrznych wskazał, że żaden z policjantów nie został ciężko ranny. Ministerstwo zmobilizowało w nocy 40 tysięcy funkcjonariuszy do tłumienia rozruchów, 5 tysięcy spośród nich w Paryżu. Okazało się to jednak niewystarczające, a w wielu miastach skala przemocy przerosła służby. Dziesiątki sklepów zostały splądrowane, m.in. w centrum Paryża, Beauvais, Rouen i w Nantes, gdzie chuligani użyli ciężarówki jako taranu, aby sforsować wejście. Niszczyli też budynki publiczne, atakowali biblioteki i kina, na ulicach spalili setki samochodów, wiat autobusowych i śmietników. W Aubervilliers pod Paryżem podpalili 12 miejskich autobusów. W Tuluzie spalili dźwig budowlany. W kilku miejscach doszło do strzelanin. Uczestnicy zamieszek atakowali nie tylko policjantów i strażaków, ale też dziennikarzy. Napadli na dwóch reporterów Le Figaro i fotografa Libération. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Od dziś do końca wakacji na stacjach Orlenu można tankować paliwo w niższej cenie. Każdy klient z kartą Witaj będzie mógł zatankować z rabatem w sumie 400 litrów paliwa, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Oczywiście z tej promocji będą mogli korzystać nasi klienci, gdzie do każdego litra będzie obniżka ceny o 30 groszy, a klienci, którzy mają kartę dużej rodziny, o 40 groszy będzie obniżka do 4 tankowań miesięcznie. Paliwo w niższej cenie mogą kupić klienci, którzy posiadają aplikację lub plastikową kartę Witaj. Dziś ostatni dzień, by zarejestrować się na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Z Polski zarejestrowało się do tej pory 25 tysięcy osób. Z grupą warszawskiej młodzieży wyjeżdża jezuita ojciec Grzegorz Lojtek i zachęca, by wziąć udział w tym niezwykłym spotkaniu z Bogiem. Doświadczenie spotkania ludzi, którzy są wierzący, których energia jest też niezwykła, bo są młodymi ludźmi. I też takie doświadczenie bycia z Bogiem i poznawania Boga też, jak Bóg działa w innych ludziach, w innych kulturach. I młodzi ludzie dzięki temu mogą siebie poznać lepiej i też zobaczyć, że Bóg jest żywy i że działa we wszystkich zakątkach świata.

Czerwiec się kończy, weekend przed nami, a tutaj mnóstwo ciekawych wydarzeń. Będziemy Państwa zachęcać do sensownej aktywności. Do 11:00 między innymi rowerowy freestyle w Katowicach, no i takie ekstremalne doznania, będzie goście specjalne. Będzie także trochę historii i muzycznej, i, a to proszę poczekać, niezła historia to też tylko w Trójce. Michał Kowarski, Krzysztof Sagan, Michał Żołądkowski, zapraszamy na weekend, a na początek zapraszamy Państwa na Łąki. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty po 10:00, Trójka zaprasza na weekend 30 czerwca. Równo 40 lat temu z taśmy montażowej zjechał ostatni model Syrenki. Też mieliśmy w domu w kolorze kości słoniowej. No to jest ewidentnie przecież historia polskiej motoryzacji. A jeżeli chodzi o muzykę i kartkę z kalendarza, to tutaj wjeżdża na antenę Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Ostatnie w tym tygodniu kalendarium muzyczne. Rozpoczynamy od 1959 roku, kiedy w Londynie na świat przyszedł Brendan Perry, wokalista oraz multiinstrumentalista australijskiego duetu Dead Can Dance. 9 lat później w Nowym Orlanie na świat przyszedł Phil Anselmo, wokalista teksańskiej heavy metalowej grupy Pantera, a w 1943, też 30 czerwca, urodziła się Florence Ballard, wokalista grupy The Supremes. The Supremes na antenie programu trzeciego. W 1975 roku zespół The Jackson 5 ogłosił przejście z wytwórni Motown do Epic Records. Bracia zmuszeni zostali jednak do zmiany nazwy na The Jacksons, ponieważ Motown posiadała prawa do oryginalnej nazwy. Dla Epic bracia Jackson nagrali 7 płyt pod szyldem tej wytwórni, a swoje solowe albumy nagrywał m.in. Michael Jackson. W roku 2014, to znowu o płytach, drugi album Eda Sheerana zatytułowany X stał się najszybciej sprzedającym się krążkiem roku. W pierwszym tygodniu fani zakupili 182 tysiące sztuk płyty, na której znalazły się przebojowe single Don't Sing czy Thinking Out Loud. A 22 lata temu Christina Aguilera, Lil Kim, My Eye Pink zdobyły pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenką Lady Marmalade, nową wersją hitu grupy La Belle z 1975 roku. Po 10:00 tyle historii, a przyszłość jest taka w programie trzecim Polskiego Radia, że za kilka minut, nawet mniej niż 10, będziemy szaleć na rowerze. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przez czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się.

Trójka, Polskie Radio. Zdecydowanie słychać lekkość, pozytywne nastawienie, ale też sportowe emocje. I tutaj jest gość Szymon Godzik. Można powiedzieć elita rowerowego freestylu. Tak czy nie? Witaj. Witam. Tak, jak najbardziej. Od wielu lat startuję na największych międzynarodowych zawodach. Reprezentuję nasz kraj właśnie we freestylu MTB. Powiedz, jeżeli chodzi o rower, to dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, ogranicza nas tylko wyobraźnia i z roku na rok przesuwamy granice naszego sportu. Wiesz, bo patrząc i przygotowując się do rozmowy, znalazłem takie terminologię tutaj, kolarstwo grawitacyjne. Co to jest? Najprościej mówiąc, to są po prostu loty na rowerach. My na tych rowerach latamy, wyrzucamy siebie razem z rowerem w powietrze, kręcąc salta do tyłu, do przodu, kręcąc się w bok, a do tego dorzucając jeszcze inne triki typu obroty kierownicą, puszczanie rąk, nóg, supermeny. Jest tego naprawdę mnóstwo. Powiedz, a skąd wzięła się ta pasja? Dawno temu trafiliśmy na filmy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie zobaczyliśmy, że na rowerach da się skakać i robić triki i od razu się tym mega zajaraliśmy. Zaczęliśmy budować pierwsze jakieś tam małe skocznie, pierwsze gleby, pierwsze triki i wkręciliśmy się, bo to naprawdę dostarcza dużo satysfakcji, kiedy nauczysz się samemu jakiegoś triku. Ale to jest tak, że potrzebujesz tej adrenaliny w związku z tym? Chyba tak. To jest uzależnienie? Myślę, że tak, bo ja po prostu uwielbiam tą adrenalinę, która przychodzi w momencie, kiedy przekraczam swoje granice i próbuję wylądować nowy trik. I w momencie, kiedy go ląduję, ta adrenalina tak pięknie spływa, przynosząc mnóstwo satysfakcji i to jest chyba moje ulubione uczucie. No to teraz zapraszamy, prawda, w ten weekend do Katowic. Powiedz, na co? Co będzie można podziwiać, zobaczyć, emocjonować się? Czym? No więc w ten weekend w Katowicach pod Spodkiem odbywa się Puchar Świata FMB World Tour. Zjechało się tutaj 30 najlepszych zawodników z całego świata i będziemy konkurować na największym torze z całego Pucharu Świata na całym świecie. Mogą się Państwo spodziewać ogromnych skoczni, lotów i trików na rowerze, w powietrzu. Zapraszam. Czyli jak można odlecieć na rowerze, tak? Śmiało w ten sposób też można powiedzieć. Powiedz, od której impreza się zaczyna? Impreza tak naprawdę trwa cały dzień od godziny 10, ponieważ codziennie mamy tutaj treningi. Wczuwamy się w tor, wczuwamy się w swoje triki. Każdy ma zaplanowany jakiś swój przejazd, który jest przekraczaniem swoich granic. Każdy tutaj przyjechał walczyć o medale i o punkty do Pucharu Świata. Więc warto tutaj być od rana, a same zawody potrwają od godziny 15. Powiedz, jak twoja forma? Będzie dobrze? Będzie dobrze. Mimo, że miałem małe dachowanie tydzień temu na Pucharze Świata w Innsbrucku, to pracuję nad swoim barkiem, żeby czuć się jak najlepiej. Ogólnie czuję się w szczytowej formie i mam zaplanowany mega przejazd, więc wszystko powinno pójść jak najlepiej. Powiedz, to jest tak, że takiemu zawodowcowi, tak zapytam, wkręciło ci się, kiedyś nogawka ci się wkręciła na przykład w łańcuch? Wiesz co, to jest tak, że my jeździmy w rurkach właśnie po to, żeby nam się nie wkręcała w łańcuch nogawka. Pod spodniami mamy mnóstwo ochraniaczy na piszczele, na kolana, również ochraniacze na klatkę piersiową, łokcie, kask przede wszystkim, więc nogawka się nie wkręca, ale gleby zdarzają się praktycznie na każdym treningu. A potrafisz tak turystycznie sobie na przykład odpuścić to tutaj zawodostwo i tak turystycznie pojeździć na rowerze? Zdarza mi się jeździć turystycznie w górach, ale... Tak się zastanawiam, czy takiego gościa jak ty, czy taka jazda cię nie nudzi? Nudzi. Wiesz, jak jadę turystycznie, to muszę tam sobie podskoczyć na jakimś krawężniku. Dobrze, to jeszcze raz przypomnijmy. Jutro Katowice, jeszcze raz na podsumowanie. Jutro o godzinie 15:00. Finały Red Bull Roof Ride w Katowicach pod Spodkiem. Zapraszam. To mam nadzieję, że gleby nie będzie i będzie jak najwyższe miejsce. Wielkie dzięki. Dzięki bardzo, pozdrawiam. A my, proszę Państwa, wracamy do gry muzyki. Trójka, Polskie Radio, 25 minut do 11:00. Teraz Morciba. Be yourself. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Minuty do 11. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza na weekend na ekstremalny odlot rowerowy do Katowic. O tym już mówiliśmy. Na rower też wsiądziemy na pewno po 11. Tymczasem, skoro piątek, no to wiadomo, lista przebojów Trójki, Kolasz, którzy pojawili się przed momentem, ostatnio na miejscu 16. Jeżeli ma być progres, to proszę zagłosować na stronie Trójki. Głosowanie do południa, do 12, czyli jeszcze przez godzinę i dokładnie 18 minut. A efekty tego głosowania Tomek Miara będzie prezentować dziś od godziny 19. Dziś to właśnie 65. notowanie listy Trójki. Tymczasem, no, trochę historii, ale jakże przyjemnej. W Trójce Land of Confusion, Genesis. 15 minut do 11, trójka programu Trzeci Polskiego Radia. Gramy, ale też ciekawie opowiadamy, można po prostu dowiedzieć się więcej. I tutaj już oddaję głos dwóm panom. Proszę bardzo, Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 30 czerwca 1794 roku w Paryżu została skazana na śmierć księżna Rozalia Schodkiewiczów-Lubomirska. Panie profesorze, no nieprawdopodobna historia. Polska księżna znalazła śmierć w rewolucyjnym Paryżu, ale zdaje się, że była to osoba o dość ciekawej historii życia. Przypomnijmy, kim była. Córka hetmana Wacława, imię otrzymała po babci Rozalii z Czapskich, urodzona w 1768 roku. 17 lat później wyszła za księcia Lubomirskiego za mąż, ale stała się ofiarą, może nie ofiarą, a raczej przedmiotem licznych plotek, ponieważ jako młoda osoba prowadziła, byśmy powiedzieli, dosyć ekscentryczne życie, co sprawiło, że była nawet posądzana o romans z królem Polski Stanisławem Augustem Poniatowskim. To było wiele pikantnych plotek na jej temat życia. Zdecydowanie była uznawana w okresie trwania obrad Sejmu Wielkiego za jedną z trzech najpiękniejszych mieszkanek Warszawy tamtego czasu. Mąż, nie mogąc wytrzymać tych różnego rodzaju plotek, mniej lub bardziej prawdopodobnych, wysłał żonę do Paryża. Tam ona zbliżyła się poprzez swoje znajomości do dworu królowej Francji Marii Antoniny, gdzie także prowadziła, jak się okazuje, dosyć rozwiązły tryb życia. Z deszczu pod rynnę mąż kazał jej wrócić do Polski, zakręcając kurek z pieniędzmi. Wróciła, gdzie poznała młodego, przystojnego senatora Tadeusza Mostowskiego, w którym się zakochała, z którym miała córkę Rozalię, i z nim wyjechała ponownie do Paryża, ale to już był okres trwania wielkiej rewolucji. Mostowski był człowiekiem, który był w jakiś sposób związany z ruchem jakobińskim, miał tam dużo znajomych, ale ten terror, który zaczął narastać, w pewnym momencie przeraził go do tego stopnia, że wrócił do Warszawy. Mimo, że był zwolennikiem Konstytucji 3 maja i wyjechał z Polski tak naprawdę unikając opresji ze strony członków Konfederacji Targowickiej, to jednak uznał, że ten wielki terror francuski stanowi dla jego bezpieczeństwa większe zagrożenie, wrócił do kraju. Natomiast Rozalia została w międzyczasie zatrzymana, ponieważ okazało się, że pisała listy do różnych swoich znajomych, w których krytykowała ruch jakobiński, samego Robespiera, i też została oskarżona o współpracę ze zwolennikami króla Ludwika XVI, ponieważ wykazano jej właśnie te koneksje z tutaj osobami, które były związane z dworem królowej Francji, właśnie Marii Antoniny. Niezła historia. I to były te powody skazania na śmierć tej polskiej arystokratki? Tak, przede wszystkim to były te kwestie, wydaje mi się, że takie trochę małostkowe ze strony Francuzów. Chodziło o to, że ona właśnie w swoich listach bardzo krytykowała ruch jakobiński, źle się wypowiadała, no i wykorzystano fakt tych kontaktów z dworem Marii Antoniny, aresztowano ją. Zresztą ta podejrzliwość na swój sposób to nie był wymysł tylko jakiegoś działania wymierzonych wyłącznie wobec Rozalii. Mhm. Ona po prostu stała się ofiarą procesu szerszych zmian w tej Francji, gdzie każdy podejrzewany o działalność antyjakobińską, promonarchiczną, był traktowany jak wróg. No, znaleziono te listy, wiedziano o jej kontaktach, aresztowano ją. Najgorsze to było to, że nawet osoby, które stawały w jej obronie, wśród których był nawet Tadeusz Kościuszko, były ignorowane przez jakobinów. Robespierre, z tego co podają źródła, osobiście podpisał akt egzekucji Rozalii Lubomirskiej. Przez gilotynowanie i niestety nikt nie był w stanie już wtedy pomóc. Ale pamięć po niej nie zaginęła, mimo że straciła życie. Tak, to znaczy w Paryżu oczywiście śmierć Lubomirskiej przeszła niemal bez echa, co innego w Polsce, przez którą przebiegł taki dreszcz grozy i oburzenia, no bo jednak to nie zdarzało się często i w polskich realiach jednak było nie do pomyślenia, żeby taką śmierć zgotować arystokratce, prawda? Arystokracja w ogóle była wstrząśnięta i ona nie była wstrząśnięta tyle co samą śmiercią, ale co, jak to się mówiło, szeptami liberałów, apostołów, którzy widzieli w tym zapowiedź nadciągających zmian. To znaczy, chodzi mi o to, że na terenie Rzeczypospolitej też odzywały się, i to w niemałej liczbie, głosy nawołujące do wprowadzenia tych drastycznych metod, które były stosowane w rewolucyjnej Francji, również na terenie Rzeczypospolitej. I ta śmierć mogła się wpisywać w byłaby ten proces. Byłaby takim symbolem zapoczątkowującym tego typu proces, co było, czy mogło być bardzo niebezpieczne w tamtym czasie. Niezła historia. Somewhere here in between the city walls of dying dreams, I think your death, it must be killing me.